Göl oluyor, düz gölü. Böyle. Ama onun da kudreti sınırlı. Böyle. Mevlam nedir? Kadir-i mutlak böyle. Bu ayet-i kerime orada geliyor muhteremler. Mülklerin gerçek sahibi Allah Celle Celaluhu. Rabbim bazı kurallarını geçiş olarak verir. Hikmeden geri Mevlam verir bu şekilde. Ama diyen Rabbim yine alır böylece. Neden alıyor muhteremler? Bir ayet okuyayım inşallah. Mevlam buyuruyor. Le'in şekertüm le'eziden neküm. Bu tabi mülklerin maliki olmak. Bu devlet olabilir, aile olabilir, müfret teki insan, şahıs olabilir. Mesela bir insan da fakirken zengin olabilir. Babası belki yoksuldur, fakirdir. Ya babası çok dar geçim vardır zamanında. Ama oğlu bakar, büyük adam olur, iş adamı olur muhtemelen oldu böyle. Ama Mevlam buyuruyor, le'in şekertüm, eğer şükrederseniz nimetlerime le'eziden leküm, elbette bunu artırırım da. Bakın böyle. Ve buyuruyor Peygamberimiz, nimet ava benzer, av. Yakın bir av, yahşan böyle böyle. Nedir avın tutulması? Bağlamaya bağlı böyle. Kaydına bağlı, kayıp böyle. Eğer av bağlanmazsa kaçar tabii. Sağlamaya kaçar böyle. Nimet de şükür bağlı bağlanmazsa nimete kaçıyor muhtemelen böyle, böyle. Öyle insan vardır bir anda parlar. Lüke çapında. Bazen yükselir o kadar parlar. Ya bak iflas etmiş batmış muhtemelen böyle. Demek ki şükür olmadı mı gidiyor muhtemelen böyle. Şükür gerekiyor. Her şükrün zıttı nankörlük, nankörlüğün zıttı böyle şey. Yani kul eğer o yükselişi, nimeti kendinden bilirse, ben şöyle yaptım, böyle yaptım, akıllıyım, becerdim, şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım derse böyle, kendinden nefsi verirse bunları alıyor muhtemelen muhtemelen böyle. Eğer insanın gücüyle koşması olsa, öyle insan var ki, güçlü kuvveti çok işe girişir. Büyük işlere girişir. Her şeye girişir. Batar mıdırım böyle. Olmadı böyle. Böyle gayet şimdi sakin değil. Başlayken kurmak istemiyorum böyle. Becerisi gene olur insan hazırlığında. Ona bir verir mıdırımlar. Buna bir zat örnek veriyor. Meyve kurduyla Tilkiye. Tilki kurnazlıkta mahirdir. Kurnazlık çok tilki muhtemelen bir. Tilkiye böyle. Tilki o da kurnazdır. Çok koşar. Ama yarı aç gezer. Bir de meyve kurdu böyle. Meyve kurdu böyle. Eleman içinde, kağıt içerisinde böyle. Meyve kurdu böyle. Sab aptal yanı böyle. Ağır, tembel böyle. Yattığı yerden meyve yer muhtemelen böyle. Rızkı yer böyle. Yani veren Mevlam, demek ki kul şükrederse, nankör nedir nankör? Nankör ne anlamı geliyor nankör? Farsça kelime bu, bileşik kelime. Nan ayrı, kör ayrı böyle. Nan ekmek demek. Ab, nan. Ab, su. Deli ab, hayat, hayat suyu. Nan, ekmek. Ekmeğe körlük etme. Yani ekmek nimetine şükretmeme, körlük etme anlamına geliyor. Yani günümüzde de bu hal devam etmeyecek muhtemelen böyle. Amerika'da batacak muhtemelen böyle, Rusya çökecek, dağışın dağılacak böyle. Hep bunu olacak bunlara böyle. Yani istikbal İslam'ın. İsrail yok olacak orada. Hatta ben düşünüyorum muhtemelen, bir zaman çok düşünmem böyle kafamı takmışım böylece böyle. Peygamberimiz buyurduğu zamanlar İsrail-İslam savaşını, Peygamber buyurduğu zaman İslam-Yahudi savaşını, o zaman yoktu Yahudiler Orta Doğu'da muhtemelen böyle. Ya. Kudüs Roma ayetti Roma böyle. Haplan gibi içine saklamış bile onları böyle. Bak demek ki zaman gelecek, İsrail'de kurulacak, toplayacak Yahudiler. Daha toplamadılar hepsi onları böyle. Biz gelmişiz asıl konuya inşallah şimdi nasip olsa, Hendek Savaşı muhtemelenler. Hendek Savaşı'nın yapıldığı yıl, yani Hendek Savaşı Müslümanların en büyük imtihanı oldu, sınav. Mevlam buyuruyor, şu an tüm müminine, hünalike, orada müminler ipte oldular ve zil zili zilzade şehida. Hünalike, ebtülüye. Orada, en iyi olduğu yerde müminler imtihan oldular böyle. Ve zil zili zilzade şehida, şehida sarsılar böyle. Yani Müslümanların, Eshab-ı Kiram'ın en büyük sınavı olduğu Hendek Savaşı muhtemelen. Bir kıtlık vardı o zaman. Muazzam kıtlık. Kurak. Bir şey olmuyor böyle. Zaten orada ekin olmuyor. Dışarıdan geliyor. Paraları yok almaya bunların böyle. Bir de mevsim kıştı. Hava çok muazzam soğuk. Hem de sabahtan geliyorlar. Namazı kılıp akşamdan sonra gidiyorlar. Medine'ye tekrarında gidiyorlar. Durmadan çalışıyorlar. Ama günler aç kalıyorlar, aç mıdır yani böyle. Kurma böyle yok. İki tane örnek veriyor buradan inşallah muhteremler. Hadis-i şerif bunu sahip onlara böyle. Eshab-ı İkram'dan Hazreti Numan bin Beşir vardır, Radansı'da böyle. Numan bin Beşir. Bunun eşi hanımı Bakî evinde bir avuç hurma görüyor böyle. Kendine bir avuç böyle. Hurma. Bir yere kalmış kenarda. Kendi karnı aç. Yemiyor ama. Bir de kızcağızı varmış. 10 yaşlarında. Kızım diyor, al kurmayı diyor. Hene kazdereye git. Babana ver, bir dayına diyor. Neyse abla bin Revvaha. Muhtede şehit olmuştu bu. O zaman şehit diye tanımın daha böyle. Al kızım bunlara diyor. Babana ver diyor. Bir de dayın, abla bunları ver bunlara diyor. O zaman tabii foşet maşaya bir kağıt yokmuş koymaya bunları böyle. Kız aldı bunun eteğini götürüyor muhtemelen böyle böyle. Henderson'da kazıyor Müslüman çalışıyorlar. Peygamber gördü kızı. Kızım gel bakalım buraya. Ne bu elinde? Kurma var yarısı yolda. Koy onları yere bakalım. Yok, pek en avuçta bırakıyor. İki avuç açmış muhtemelen. Peygamber ya avuç dolmadı mı? Kurma kurmadı. Dolmadı böyle. Peygamberimiz çağırdı Eshab-ı Kiram, gelin bakalım, kurma yemeye bakalım burada böyle. Peygamber bir bez istedi, bez istedi böyle. Koydu yere bu olsun. Bizim hurma kondu böyle. Toplandı etrafına, başta yemeye. Yiyin bakalım böyle. Yedikçe hurma artıyor bir tane böyle. Arttı, artıyor. Bezi taştı. Almadın böyle. Taştı bir tane böyle. 1000 kişi o gün varmış orada, o anda. Hep doydu bunların böyle. Al kımını götür, kalanı eve götürme yerine aldı bana muhtemelen böyle. Bir onu daha vereyim muhtemelen. Hazreti Cabir, Rabbim Hazretleri. Hazreti Cabir. Hazreti ablanın oğlu. Babası Uhud'da şehit oldu. Kendisi böyle. Hazreti Cabir de genç sahabelerden böyle. Yani çok mücahit sahabeden kendisi. Rabbim Hazretleri. O baktı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hendek'te çalışırken Peygamber'in karnına taş bağlamış Peygamber. Taş bağlamış Peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok aç kalınca taş bağladı karnına taş bağlamış. Yastık taşı var Peygamber. Taş böyle. Bir şeyle bezle bunu bağlar. Sıkışa bağlar böylece. Bir de sıkışınca o açlığın acısı gidiyor burada. Gidiyor böyle. Şimdi günümüzde var ya bir diyet diye bir şey, diyet. Ne yapıyorlar? Bazıları böyle, bir de çok geniş mide. Alıp bir abur cubur durmayan var, bir de çok geniş. Ne yapıyorlar? Hatta mide ameliyatı. Yani alıyor bir kısım midenin. Tabiri çok riskli bu tarafı böyle. Ölüm var bu yani böyle. Yani %50 en aşağı ölüm böyle. Yarısı en aşağı ölüm böyle böyle. Ne yapıyorlar? Genelde hanımlar yani böyle. İstemiyorlar fazla bir göbekte olmak, yakışmıyor tabi böylece. Az yiyemiyorlar da, mide genişlemiş, mide eli saki. Balon yaşıyor. Mide işliyor, ver, duyamadım diyor, bağırıyor, ver bana diyor böyle. Ne yapıyorlar? Bir de ameliyatı, şunlar bunlar, çekiyor muhtemelen. Halbuki en iyisi taş balonu kurtarıyor böyle. Hatta bir gazetede okumuşum böyle ara sayfalarında. Amerika'da bu yüzden duruyormuşlar. Yani midenin bir taşla sıkıştırılması muhtemelen böyle. Mide büzülüyor muhtemelen böyle böyle. Bir de buyuruyor ulemalar buyuruyorlar. Yemek yerken oturuş şekli muhtemelen böyle. Yani yere oturup yerde yemek ve dış yemek böylece o zaman mide biraz büzülüyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Masanın böyle oturuyor böyle o. Mide rahat oldu. Geniş muhtemelen mide bu sefer. Hacı abi bakıyor ki Allah'ın Resulü'nün karnında taş bağlı. Demek ki peygamber çok acıkmış, çok acıkmış. Artık açlık onu meşgul ediyor, beynini yoruyor. Yani taş bağlamış muhtemelen böyle. Acıdı böyle, içi yandı. Geldi, ya Resulallah, izin verirsem bir eve kadar gideyim diye eve kadar dedi böyle. Peki gidip bakalım. Eve hızlı geldi hanımına. Hanıma sordum, evde bir şey var mı? Elindeki fişi, evde bir şey var mı böyle? Ne gibi bir şey? Resulullah'ı gördüm, karnı taş bağlamıştır. Taş bağlamış, çok acıdım. Evde bir şey var mı? Onu çağıralım akşam yemeğine, akşam eve geliyorlar. Dedi ki hanımı, küçük bir kuzu var, küçük kuzu var böyle, küçük kuzu, kuzu böyle, kuzu. Bir de dedi, torbada bir arpa var, bir sağ. Bir sağ arpa var dedi. Bir sağ, o zamanla arpa, yulaf gibi tanrı şeyler, hatta hurma onlara böyle, tartılmaz, ölçüyor bunlar. Sinir şeklinde böyle. Hadi böyle, hacim ölçüsü var böyle. Sağ bir ağaçtan böyle, yuvarlak da böyle, hala var Medine böyle, gerek var böyle. Çok az kullanılıyor böyle. Bir sağ dedi, arpam var, öğütülmüş arpa. Hemen de şu kuzuyu kes, bunu parçala, ben de onu çekeyim. El derinden de. Hemen hanım aldı muhtemelen de arpayı, onu çekmeye başladı. Hazreti Cabir de hemen koyunu kesip parçaladı. Tencereye koydu. Ben de gideyim hem de hemen şimdi böyle kalmayan fazla. Hanım tembih etti. Cabir, beni rezil etme sakın beni. Beni sen utandırma. Beni rezil etme sakın böyle bak. Peygamber'e yavaş söyle. Çünkü Peygamber'e söylersen Peygamber kendi gelmez. Hesabını çağırır. Resulullah'a git. Yavaş söyle. Ona haber birkaç daha gelirsin böyle böyle. Ancak ona yeter böyle. Ve utanırma bir sakın böyle böyle. Peki gitti böylece. Akşam üzeri hadi bir gelin peygamber yanında. Yavaşça kulağını da böyle. Ya Resulallah. Dedi seni akşamda eve yeme daveti yarışırlar böyle. Yanına bir kişi daha alabilirsin böylece. Peygamber peki ne var? Yarısı bir küçük kuzu var böyle. Küçük kuzu böyle daha böyle. Yani daha çıkmıyor otlamaya. Evde bakılan kuzuymuş. Biraz daha arpa var. Ekmek yapacağız. Oo yeter onlar çokmuş onlar böyle böyle. Peygamber dedi, ey eshabım. Bin kişi var mı tarafında? Cabir'i yemeğe davet ediyor akşam yani. Eyvah Cabir yere batıyor mu tarafında? Bin kişi gelecek. Küçük bir kuzu. Hindi kadar bir şey böyle. Neyse öden geldi. Hanımına dedi, ya durun böyle böyle. Hatta tavsiye göre bir kez bir kez. Ne yaptın? Yazık olsun sana. Utanır mısın beni? Hanım kızdım o seninle. Ya kızma bana. Ben istediğini yaptım. Resulü yavaş gördüm. Aferin böyle yap bu şekilde böylece. Karışma öyle bir şey. Peki. Peygamber tembih yok sonra. Önden sanki Cabir. Eti tencereden çıkaramayın. Ekmeği de falan çıkarmayın. Örtürürsün bu şeyi böylece. Peygamber aslında geldi. O da doyuncaya kadar. Girin bakalım. Ama bana sıkışmayın. Böyle. Girin bakalım. Peygamberimiz açtı o tencerenin ağzını. Bocaktaymış tencere. İki tane üzerinde. Ama tabii yok saçak böyle. Böyle. İki tane üzerinde altta atışanmış böyle. Tencere orada. Açtı ağzını bir üfledi. Hatta adı işte besaka. Besaka hafif bir tükürük de gelmesi anlamına geliyor böyle. Peygamber tükürüyor böyle. Peygamber'in tükürüğü mucize muhtemelen böyle böyle. Otururlar. Peygamber kendi muhtemelen ekmek parça koparıyor. Kesme. Koparıyor böyle. Üzerine bir parça et. Parça et böyle böyle. Alın bakalım böyle. Doymayan tekrar bir kere daha böyle böyle. Tamam tamam çıkın bakalım. Öbürü gelsin böyle böyle. Hepsi yediler yediler bu tekrüle. Eksilmiyor muhtemelen böyle. Bir peygamberimiz Rabbim hanımına bunlar sen de ye, komşu yedi bunları da böyle. Peki her zaman niye yapmadı mı peygamberimiz yapmadı? O zaman imtihan olmaz ki muhteremler. Sonra biz peygamberimize tabi olamayız ki. Peygamber böyle yapmıyor ama peygamber vardı, mucize vardı ona böyle. Muhteremler bak ya. Peygamber aç kalır muhteremler. Yapmıyor böyle. Yapmıyor bu şekilde. Ancak bazen demek ki bir mucize kısmı da gerekiyor. 15 günde tamamen hedefe kazınması. 2 hafta sürdü. Enter kazıldı. Tam böyle bitti hatta biri tam bitmiş bile böyle. Az kalmış. Yani tam derinliği olmamış. Düşman geldi muhteremler. 10.000 kişi o dönem. 10.000 kişi. İlk defa Arap çölünde, Arabistan'da böyle bir ordu görün. Develerle. Şöyle böyle. Piyade böyle. 10.000 kişi. Tabii ayrıca yedek develer var, yük develeri de var, erzakları da var bunların böylece. Artık dağ taş insan böyle, akran gibi, iki bölgeler böyle. Doğudan batıdan geldiler, konakladılar oraya. Bunu yemin etmişler bunlar, Lat önünde. Ona putlayan Lat, en büyük putları. Yemin etmişler ki, Medine demişlerle başlamak olmak üzere tek bir zaman kalmayacak böyle. Geri gelmeyiz bu şekilde böyle. Oraya konuları böyle, indir aşağı gibi baktılar ki, hendek, ilk defa görürler böyle bende. Şok oldular bunu kendine görünce böylece. Geleyim tabi oraya. Ok savaşı oldu. Taş ve ok. Karşı atma böyle. Şimdi tabi hendek kazılınca toprağa beri atıldı. Müslüman atıldı. Müslüman siperdi ama. Açık düşman ama. Açıkta, o fark karşılığında böyle. Müslüman siperde yatıyorlar böyle, siperde böyle. Yalnız düşmanın rızk bu şeyi çok bol gıdası. Her gün 10 tane deve kesiyorlar. Tencere getirmişler. Odun topluyorlar, yakıyorlar bunları böyle. Kurumaları var, ekmek pişiriyorlar. Üzümleri, şunları, bunları hatta şarapları getirmişler. Şarap içmeye getirmişler. Onlara ziyafet çekiyorlar. Gayet boldu, her şeyde bol. Müslümanların da her şeyi kıt muhtemelen böyle. Açmıştım böyle böyle. Bir de hava soğuk, hele geceleri. Gecede kalıyor Müslümanlar başım böyle. Efendim işte bir battaniye alsın, yok ki battaniye. Bir dakika böyle. Özde ince bir giysi, o kadar böyle. Top yapışmışlar. O durumda. Epey böyle devam etti böyle. Ok atışları böyle, karşıdan böyle. Hatta hakaretler, sövmeler, saymalar düşman tarafından, Müslümanlara karşı. Taş atıyorlar, tu yapıyorlar. Tabii Müslüman da okla savunuyorlar bir kim yakışırsa böyle. Yakışanlara fazlaca. Yalnız birkaç kişi geçtir hem de atla. Yani böyle. Bir adı Amr diyorlar, Amr diye biri varmış ki böyle. Arabistan'da onu bilmeyen yokmuş, savaşçı. Yani tek başına bir bölüğü bah ödüyor. Kılıç abi tabii böyle, böyle. O kadar savaşçı, güçlü kuvveti böylece. Amr meşhurmuş böyle. İklime, Ebu Şehir'in oğlu Ebu Şehir muhtemelinde. Nefel, Hazreti'ne karşı durar falan bunlar. 5-6 kişi altta gerilere böyle geçtiler muhtemelinde. Geçtiler. O zamanki savaş kurallarına göre hangi taraf saldırdıysa ondan biri ortaya çıkıyor, karşısında bir er istiyor. Bunu diyorlar mübareze karşılığı. Yani düğüle gibi bir şey yani şey böyle. Bu Amr at üzerinde iri bir atı, kendisi iri kişi, sesi çok gürmüş, şöyle bir döndü atı böyle, atı şahına falan gösteriş yapıyorlar böylece. Ey Müslümanlar bir er çıksın bakın karşıma. Şimdi herkes tabii çıkacak ama adı Amr, Tamam, meşhur böyle. Yani çıkar hem orada ölecek. Yani bir şey yapamayacak ona böyle. Bunun için yani Müslümanlar da bundan tabii bir ümitsizlik olacak Müslümanlara da. Kimse ses çıkmıyor böyle. Bu başladı bağırıp çağırmaya, meydan okumaya. Hazreti Ali, Ramazan'da muhteremler dayanamadı. Geldi siperden peygamberden. Ya Resulallah, bana izin ver, ben bunu karşı çıkacağım. Peygamber, ya Ali iclis, huve amrun. Otur iş. Ali otur, amru. Amru. Onun aksine çıkamazsın yani böyle böyle. Hazreti oturuyor, gene siperde yattı yerine bu şekilde. Şu bakındı, bakındı, kimse çıkmıyor. Atını şahlandırdı. Yine başladı yüksek perdeden, sesini tonu yükselterek er istemeye karşıdan böyle. Yok işte bir erkek bağırmaya, çağırmaya. Dine hakaret. Hastali imana gelen coştu, dayanamadı, geldi. Ya Resulallah, izin ver ben çıkayım buna. La ilahe olmaz. Hu amra. Otur Ali, iziz. O amra. Üçüncü sefer tekrar beni okuyucu abur. Hastalar artık, hastalar böyle din gayreti emrem böyle. Din gayreti böyle. İslami gayret böyle. Allah adına böyle. O anda peygamberimizi görmedi bir ama din adına böyle. Bütün hücreleri Allah yandı din adına böyle. Dayanamadı, geldi. Ya Resulallah ben gidiyorum dedi böyle. İzin istemedi şu anda. Ben izin gidiyorum ya Resulallah. Ona karşı, dayanamadı ona karşı. Peygamber baktı durumuna, Hazreti Ali başka bir halde, Ali, abi benim kılıcım var böyle. Peygamber kendi kılıcım vardı, kılıcım var böyle. Buna bir bakalım böyle. Hazreti Ali geldi karşısına, yayan, at üzerinde böyle, irdi böyle. Önce bir tanışma oluyormuş, kimse sen bakalım derim böylece. Baktı ki, karşısında genç, tabi bunu hastalandı böyle. Sen kimsin bakalım be? Senin ağzın Türk kokuyor ağzına daha böyle. Sen kimsin bakalım? Ben Ebu Tayyip'in oğlu Ali'yim. Ya öyle mi? Babam benim dostumdu be. O zaman ben Ebu Tayyip oğlunu ölmek istemem. Gitsen başta gelsin. Ben dönmeye gelmedim dedi böyle. Ben sana savaşa geldim böylece. Şey, peki dedi böyle. Onu savaşalım. Ama ben yayayım. Sen atasın. İn aşağıdan dedim böyle. Tabii hiç korkmuyor böyle. Hemen indi aşağıya böylece. İndiği gibi bir kılıç hemen sağ olsaydım, kılıç böyle, hasta böyle. Hasta ile kalkanın vardı, kalkan daire şeklinde böyle saplı, onu karşıladı. Öyle vurmuş ki muhtemelen kalkanla çelik bak buraya, ikiye bölüyor kalkanı, bir de hasta ile başına yarıyor buradan böyle böyle. Şimdi hasta ile alttan şey geldi, harf hüdü adı, hidil yapar böyle. Hasta ile şu yaptı, böyle ona baktı, arkasından biri varmış gibi işareti böyle, bağırsından böyle böyle. O da bakayım derken, burada kılıcım tane, ışık kulak fırmızı böyle böyle. O anda o kadar şeyini ki sahabeler, muhteremler, tebrik getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, daha kalalım demiş sahabeler. Konuşayım sahabeler böyle. Amr gibi birini, hastalığı genç daha, o durumda, onu bir anda bir kılıç darbesini öldürmesi, Allah'ın Allah Allah'ın ver. Hastalı gelince bu peygamber ya Ali o kadar sevap aldın ki şu anda bak sevabın olmasa bu sevap sana yeter mi? Yani mizana konuşsun bunun sevabı bu sevap yeter sana mı? Bu kadar sevap aldın bu şekilde. Hadi Zübeyir de Nefeli o da bir kılıçı öldürdü. Direkt kaçtılar bu sefer. Hatta Hazreti Ömer de karıştırarak karşı yürüdü. Buna kaçta geriye geçti bunlara böylece. Şimdi muhteremler o yadı var diye Huyey bin Ahtab denen Beni Nadir'in reisi yani Hayber'den giden Mekke Müşkü'nü teşvik eden o kafir Melun ne yaptı bu sefer? Beni Kureyze kabrisi kalmış beni tek. Beni Kureyze kabrisi kalmıştı böylece. Onlar peygamberle karşı çıkma korktular. Koltuğa çıkmaya. Onlar yani tarafsız kaldılar. Huye gece gitti onların kabine gitti onların böylece. Aradan girdi. Onları zorla teşvik etti. Onları kandırdı. Dedi ki bak ya bu kadar bunlar kalabalık. 10 bin kişi. Dağlar gibi her taraf sel gibi böyle bak böyle. Müslüman aç, susuz, çıplak, soğuk. Çoğu kaçtılar, münafıklar kaçtılar. Sayı azalıyor bunlardan. Siz savaşa girin de hem sabitsin böyle. Arkadan sizi vurun böyle, saldırın. Bu iş Müslüman bu şekilde. Ve onlara buna inandılar muhteremde. Ona Yahut'a böyle. Yukarıda kablesi. Ersi günü en büyük savaş oldu muhteremde. Ersi günü böyle. O gün karar vermişti müşrikler böyle toptan. Onda böyle grup grup atıyorlar oku diye böyle. O gün karar veriyorlar. Yağdırla beraber, yağdır arkadan. Bunlar etrafını çevirmişler. Hepsi birden muhtemelen böyle. Ok yağıyor böyle. Yağmur gibi böyle. Oklar yağdırıyorlar böyle. Bunlar o gün Müslümanların en zorlu günü, son günü olmadır Müslümanlar beraber. En zorlu günleri Müslüman böyle. Yani bir an ne bir Allah'a kalkacak böyle şey. Halleri yok böyle şey. O kadar şey Müslümanlar. Hatta o gün dört vakit namaz kaçtı. Öğle, ikindi, akşam kılamadılar. Tabi yasın geçmedi vakti. Namazı kılamadılar muhtemelen böyle böyle. Ancak gece Hazreti Ezan okudu. Öğleyi, ikindi, akşam kaza ettiler. Yasın cemaate ilk kılar böyle kılardı böyle. İlk olarak böyle şey orada oldu böyle. Demek ki savaşta böyle olabiliyor böyle. Yani savaşta eğer savaş halindeyse namaz kaza bırakılamıyor. Bırakılabiliyor zaman böyle. Şimdi o gece Peygamber Hazretleri, Eshab-ı Kiram şimdi düşünüyorlar. Bugün çok yoruldular. Açsız, yorgunlar, üşüyorlar bir de, çok üşüyorlar bir de orada. Dedi ki yarın da böyle olursa bu birkaç gibi devam ederse ne olacak haline bakalım böyle. Ümitsizlik geliyor artık sahabelere. Allah'a tevkül var tabii şeyle çağırıyor. Ama imtihan bitmiş muhteremler. İmtihan bitmiş böyle. İmtihan bitti mi, Allah açıyor kapıları muhteremler. Sebebini, Mevlam yaratıyor sebebini. Akla gelmeyen sebepler yaratıyor. Ne oldu? Bir kabileden, Gatefan kabilesi vardı. Oradan biri, adı Nuaym. Nuaym böyle. Çok zeki, becerikli, tutunu koparan, yani Araplara göre dühattan, yani süper zekalı böyle biri, içine kalbi iman nuru geliyor muhtemelen böyle. Biz de ne yapıyoruz burada böyle be? Karşısında bir Resulullah, peygamber, bak mucizeyle gösteriyor bu şekilde böylece. Allah'ın varlığı, birliği. Bir gidiyor diyor, tapındık putlara, lata yalvardık, lat taş, bir parça, heykel. Bu Müslümanlar kabulü muhteremler gece geldi, hendek kenarına geldi. Kelime şahit getirince onun parolu kelime şahit muhteremler Allah üşere bunu peygamber götürürler. Dedi ki ya Resulallah dedi böyle peygamberimize. Ben de şimdi yeni Müslüman oldum. Henüz benim daha kavmim bilmiyor daha benim kavmim Müslüman olduğumu bilmiyorlar müşrikler böyle. Bana sen bir görev var. Gizli bir şey yapayım vereceğim bana, onun dışında böyle. Bu Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, sene gidip beni Kurayze'ye, Yahudi kabilesine getirir böyle. Peygamber bir talimatı verdi, böyle bir davran bakalım bu şekilde böylece. Bu daha evvelden onlara iyiymiş arası. Beni Kurayze kabilesine tanışıyor onlarla beraber. Gitti oraya, hem bunu işe aldılar, kaleye aldılar bunu. Dedi ki bu şimdi, ben de sizi çok seviyorum biliyorsun dedi böyle, biliyoruz. Bak dedi, gece de kalktım verdi, böyle gizli geldim. İki sabri bundan bu şekilde. Dedi ki, her ne kadar biz de kalmak olsak da, müşrikler olsak da, ama erzak tükeniyor. Tabii erzak tükeniyor. Develer küçük bir alanda, develer, at da var. Otlayamıyorlar, aç kal hayvanlar, hayvanlar bitkin oldu hayvanlar, hayvanlar zayıf hayvanlar böylece. Erzak da bizim bitiyor, hava soğuk, gece üşüyoruz. Dedi ki karar verdiler bizimle reisler dedi böyle, ebüsüyor şunlar bunlar. Artık gelmeyecekler bunlar böyle. Ama siz de savaşa girdiniz dedi böyle. Dedi, biz dönünce dedi, doğru sizin adiniz. Eyvah ne yapalım, korktu şimdi yavrular. Ne yapalım öyle bir şey, ne yapalım? Dedi, kolay var dedi böyle. Dedi ki yarın onlara adam isteyinler. Müşkeden böyle. Elik isteyin, rehin isteyin böyle böylece. Yani kaçarlarsa bunu ölecekler bunlara böyle. Akıllarınca bu şekilde. Onlar bunu kabul ettiler muhtemelen böylece. Ertesi günü haber gönderdiler Ebu Süfyan'a. Biz size böyle savaşa gireriz ama biz 50 kişi gönderelim böyle. Eğer siz kaçıp giderseniz bunları tespit Muhammed'e av edeceğiz onu bu şekilde böylece. Bunun üzerine tabi araları bozuldu. İttifak devşedi. Bitti muhteremler. Yahudiler çekildiler savaştan şimdi böyle. Savaşta çekildi Yahudiler. Müşrikler de gerçi çok kalabalıklar. Yiyecekleri çoktu ama bitiyor, dayanmıyor tabi o zaman. Onlar gelmişti, hemen Medine'ye basacaklar. İki günde bitecek işler bu. Öyle plan yapmışlar bunlar böyle. Erzak bitiyor. Hayvan aç hayvanları böyle. Ertesi günü savaş gevşedi muhtemelen böyle. Bir de gün daha devam etti böyle. Savaş böyle gevşedi. Şimdi son gün artık. Ölü ikindi arasında Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri oturmuş Hendek kenarında Mevla huzurunda. Tabi peygamberin şimdi bilemeyiz hali muhtemelen. Peygamber Allah huzurunda Mevla'sına böylece dua edeyim hem ümmetine. Cebrail Aleyhisselam geldi. Geldi muhtemelen. Peygamber bakardı gelişi, bakardı Cebrail'e. Eğer Cebrail tebessümle geliyorsa iyi haber var. Bak Peygamber Cebrail Aleyhisselam o sevinçli geliyor böyle. Tebessümle geliyor. Kardeşim Cebrail ne haber? Ya Muhammed. Kardeşim dedi. Ya kardeşim Muhammed dedi böyle. Müjde dedi böyle. İmtihan bitti. Biraz sonra da böyle düşman dedim burada kaçacak bu düşman böyle. Allah ona kaçacak bunları böyle. Biraz sonra sabah bitecek burada kaçacak böyle. Peki nasıl olacak? Rüzgar çıkıyor, fırtına bir de melekler gelecekler. Melekler gelecekler yardıma dedi böyle. Hatta ayet-i kerime geçiyor. Cün zim tereba. Neyse görmez dedim böylece. Peygamberimiz haber edin eshabım. Eshabım size müjde bir üstelere Allah şükür olsun böylece. Bak sabah ettiniz, sabah ettiniz burada, aç sus kalıp üşüdünüz. Burada diyeniniz burada bu şekilde. İmtihan bitti artık hesabım böyle. İmtihan bitti. Biraz sonra sabah olacak işte böyle. Herkes sevinir şimdi sahabeler. Bakıyorlar böyle. Hem de birisi bir şey yok. Hem öbür tarafında. İkimi öbür tarafında rüzgar başladı akşam üzeri. Müşrikler devleri kesmişler, ateş yakmışlar, kazanı etler kaynıyor bir taraftan böyle böyle. İşte ekmek yapmış, şaraptan çıkarmışlar, eğlenecekler meydanda, içecekler, yiyecek et, bol rüzgar, tam geri verdiği bu şekilde. Rüzgar çıktı böyle. Badi sabah dönüyor buna. Yani nasıl diye bir sabah peki böyle. Sabah ile sabah değil, hayır sana sabah deniyor buna böyle. Allah'ın yardım ettiği bunu peygamberi. Rüzgar hafif eder böyle. Kuvvetin başlıyor böyle. Kuvvete eklenen böyle şey. Her taraf gözü görmüyor. Toz, duman, kum. Oldu böyle. Tencere devrildi. Çadırların direktörü koptu. Uçuyor davalar. Bavul gibi şey. Balon gibi uçuyor şeyleri. Çadırlar. Çadır koptu böyle şey. Gözü görmüyor. Tencere devrildi. Deve atlığı gözüne kum taneleri toz girdi. Hayvanın gözü yanınca ipini koparan dağıldılar meydanda. Başı boş. Havada karardı. Hava karardı. Melekler geldiler. Ve cünü lem terevha. Ve cünüden lem terevha. Peygamber. Habibim yani insanlar onu göremezler böyle. Bin tane melek geldi. Bin melek geldi. Tamam. Ondan savaşmadılar, düşman etmeni çevirdiler, tekbirisiyle başlar, tekbiri. Meleklerle böyle. Bir melekten tekbir olur mu? Gök güler gibi oldu, tekbir böyle. Tekbir başlar, Allah'a deyince böyle sallanıyor böyle. O zaman şey böylece, kokları düşmanlar mı da böyle? Biz sanki kılıç çakırtıları böyle ses çıkardı bu şekilde böyle. Tekrar başlarına böylece. Artık ana baba gün oldu düşmanlar muhtemelen. Çadırı uçuyor, ateş çadırını yakıyor. Develeri başlık kapamış şeylerinde sağa sola atlar saldırıyorlar, birine vuruyorlar. Gözlerinin altları bu şekilde bunlar böyle. Gözlüğü görmüyor. Ebu Süleyman bindiği bir alta, ben gidiyorum dedi. Gelen gelirse akıllar böyle. Bozgun var böyle. Hizmet olmalı böyle. Dağlı gittim bunlar böyle. Daha gitmeden oradayken Peygamberimiz buyurdu ki eshabına. Eshabım, kim karşıya gidip de ona bize haber getirirse Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kim hendeye geçip karşıya gitsin, düşmana bir taarruz etsin bakalım, düşman halini, ona bize haber getirsin, Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kimse kalkmadı muhtemelen. Niye? Kalkamadılar. Dormuşlar, uyuşmuşlar, soğuktan böyle. Aç, susuz, uyuşmuşlar, kalkamıyorlar. Hazreti Huzeyfe, Huzeyfe var ya Huzeyfe, Peygamber sırdaşı böyle, gizli şeyle bilen böylece. O buyuruyor, Resulullah buyurunca diyor, istedim kalkmak ama kalkamadım diyor böyle. Kalkamadım, uyuşmuşum böyle böyle. Oraya kalkamadım böyle diyor. Peygamber namaz kılıyor bak. Peygamber namaz kılıyor böyle. İlk yata selam veriyor. Selam verdim. Estağfurullah. Kim karşıya giderse, düşmandan bizi haber getirirse durumunu Allah'ın cennetini vaat ediyor. Yani cenneti olacak. Hiç tatlısı yok bunu bir şey olur böyle. Yani ne mahşe ne bir şey olur böyle. Eli cenneti bu şekilde. Yine kalkamıyor Huzeyfe. Üçünün üstünde Peygamber buyurdu ki ya Huzeyfe ente kum. Kalk Huzeyfe. Peygamber bana kum Huzeyfe deyince diyor bana bir başka kuvvet verdi böyle böyle. Birden kalktım böyle. Cindeyim böyle böyle diyor. Hendeye girdim diyor. Sanki hamama girdim böyle. Üşümüşken ısındım benim böyle. Peki buyurdu ki ya Huzeyfe hiçbir şeye karışma ama. Hiçbir şey yapma böyle. Yalnız gözüne gel. Bir şeye karışma böyle. Tabii kimse görmüyor böyle. Huzeyfe hazır gitti baktı böyle. Bağıranlar, çağıranlar, şunlar, bunlar at tepmiş, yaralanmışlar, şunlar, bunlar perişan biraz böyle. Ateşte yanıyor, çadırda yanıyor. Gözleri görmüyor. Bir ara Ebu Süfyan'a yaklaşıyor bu karanlıkta böyle. Bakıyor Ebu Süfyan böyle. Okuyor, yiyeyim yalan, okuyor böyle. Tam bunu buraya ben böyle. Bundan başıma başkomutanım böyle. Okumu aldım diyor, yeme koydum diyor. Tam çekeceğim, aklıma geldi. Ne dedi Peygamber? Bir şeye karışma. Bir oku çıkardım muhtemelinde, sorbosuna koydum. Bir şey yapmadım herhalde ben böyle. Geldi, geldi bu tarafa, Peygamber oturdu, anlattı bunları muhteremler. Peygamber buyurdu ki ona, Huzeyfe, yat, yat, uyu bakalım. Bak muhteremler, dizdine Peygamber, dizdine bak. Peygamber, Huzeyfe, koy başını dizime, biraz yat bakayım burada, çok uyu bak böyle. Başımı koydum diyor, kendim geçmişim diyor, ama cennetteyim, gördüm kendim cennetteyim böyle, böyle, böyle. Yani cennetteyim böyle, böyle. Öyle tatlı iş yapmışım o belediye belediye. Tabi sabah oldu muhteremler. Sabah olunca sabah namazı cemaate kılınıyor. Artık serbest şart namazı kullandı. Bu peygamberin eshabı geçen bakan karşıya. Şimdi ne var karşıda? Ganimet var. Ganimet helal. Böyle. En helal ganimet böyle. Ganimetçe. Düşmana kalan böyle. Kaçarken tabi götürememişler malı, gönlümle karanlıkta da bulamıyordum ben böyle. Hurma, yivi hurmaları, üzümleri, şunları, bunları, arpaları, buğdayları, develere başıma develere kalmış. Kalmış bu şekilde böylece. Karşıya geçtiler, topladılar bunları. Hatta kılıçlar, kalkanlar falan çok siyah da arkadan kalmış, ganimetle kalmış bunlara böylece. Hemen kazanları aldılar, ateş yaktılar sahab-ı kiram. Birkaç tane deve kestiler orada. Ona pişirirler, ekmek yapılır böylece. İlk olarak böyle bir ziyafet o meydanda vardı böyle. Böyle bol bol kurma, her şey bu şekilde. Tam o anda Ebu Süfyan 20 deve kadar bir müşrik kabilesine, yakın bir kabileye boş gönüllü develeri erzak istiyorlar böyle. O anda onlar erzak da geliyor tabii böyle. O da bir ganimet oluyor. Peygamber burada arasın o sıra yemekten sonra eshabın Bu benim artık son düşmanının son Medine saldırısı bu dedi böyle böyle. Yani düşmanların Medine son saldırısı bu. Aslında artık bize bir de bu böyle böyle artık. Çıkıp bir şey böylece. Elham o günden beri Medine'ye muhtemelen düşman saldırmadı muhtemelen. O günden beri muhtemelen o günden beri böyle. O kadar dünyanın savaşlar oldu böyle, o kadar dünyanın savaşlar oldu böyle. Medine'ye düşmana saldıramadı, hiç mi saldıramadı böyle. Ben şu anda gene elhamdülillah böyle, gene Medine'ye Mekke'ye mükerreme güvenli yer muhtemelen böyle gene aldım böyle. Hatta mesela bir şey olsa bile, Riyada, Miyada böyle şey yapıyorlar, atıyorlar böyle o şeylere, füzelerini. Şu anda bile böyle, yan böyle. Ama Mekke'yi at atmaya baktım böyle. Peygamber böyle. Bu düşmanın benim son sağlığı, artık sıra bizde buyurdu böyle. Sıra bizde buyurdu böyle. Elhamdülillah, ganimete Medine'ye getirildi. Medine'ye halk yüzü güldü. Karan doydu muhteremler. Artık Mekke'deki o müşrik tehlikesi oradan kalktı. Şimdi gelelim Peygamberimizin mucizesine muhtemelen kısaca inşallah. Ona gelelim inşallah kısaca. Ne oldu bakalım şimdi böylece. Bu Hendek Savaşı Hicri 5. yılı, 5. yılda, 5. yılda böyle. 2. yılda Bedir, 3. yılda Uhud. Bu 5. yılda Hendek Savaşı oldu. Hicretin 5. yılı böyle. Ertesi yıl, 6. yılda buyurdu ki eshabım ben Mekke'ye, Ömre'ye gideceğim. İsteyen gelsin. Ancak en sağlam kişiler, sahabeler, 1500, hatta az eksiği bile 1500'ler böyle, 1500'ler böyle, onunla geldiler muhtemelen. Neye? Dediler ki Medine'de münafıklar, ya deli misiniz be? Bak geçen sene müşrikler buraya, Mekke'ye buraya geldiler, ona savaşamadınız. Şimdi Mekke'ye varmadan dedi böyle, ayaklarına gitmek teslim olan var böyle. Birini sağ dönemezsin bunu böyle böyle. Kimi korktu, kimi şu oldu derken böyle, 1500 kadarı böyle, Resul nerede? Orada yoktur böyle böyle. Orada böyle. Gittiler, Hudeybiye denen yere gelince, tam böyle tepeye çıkacak, Hudeybiye, arkası Hudeybiye, ova. Yani devesi adı Kusva, o deve muhtemelen. Resul'ün devesi başka bu deve muhtemelen böyle. Peygamber devesi böyle. Hisli böyle, akıl deve böyle. Deve çöktü muhtemelen. Gitmiyor böyle. Orucu kaldırmaya kalkmıyor muhtemelen. Deve kalkmıyor böyle. Kalkmıyor. Dediler, yarası yolda. Bu deve seni dinlemiyor. Sen asıyor bu deve. Yürümüşsene muhtemelen. Buyurdum. Fil Mekke'ye sokmayan, bunu Mekke'ye sokmayalım hocam bak böyle. Bıraktı bir tepesi baklar ki bunlar harbi Mekkeliler siyalanmışlar. O da bekliyor bunları muhtemelen böyle. Yani tepi açsalar düşman üzerine gidecekler. Tutacaklar böyle böyle muhtemelen. Tabi Hudeybiye'de Ömre'yi bunlar ihramlı bunlar eshab-ı ikramlarla. İzlemeler Mekkeliler. Anlaşma yapıldı orada böyle. Müşriklerle beraber orada. Birkaç orada kalındı orada böylece. Ertesi sene gelinirler müşrikler böyle. Anlaşma yapıldı böyle. Ertesi sene de adı ömrünün kaza. Ömrünün kazası yapıldı. Niyeti yapamadılar. Kazası yapıldı ertesi sene böyle. O zaman döndüler. Artık başta fütah başta fetihler. Fetih başlamadı. İşgal başka, fetih başlamadı. İşgal düşmanın toprağına yararlanma, sömürme. Fethi İslam'ı oraya götürme, İslam'a götürme böyle. Onu kalkındırma. Osmanlı böyle. Avrupa'ya gidin bak her yerde, onlar bir şey Osmanlılar böyle. Her tarafta Osmanlılar böyle. Kalkındırma böyle. 7. yılda ne oldu muhteremler? 7. yılda Hayber fetholundu Hayber. Hayber fethol, 7. yılda Hayber. İlk fetih böyle. Hayber'de toprağı bereketli. Akarsuyu var böyle. Nehir akıyor böyle. Akarsuyu var böyle. Yani eğer buğdayı ekin hepsi oluyor böyle. Kurması bol. Ekin de oluyor böyle. Yakın Medine'ye bire 100 kilometre böyle. Bol bir yer. Orada Yahudi orta tapılmışlar böyle. Yani fetih orada böyle. Bir de Hayber Medine'nin Şamlı üzerine böyle. Yolunu kesiyorlar. Peygamber Hazretleri yine aşağı yukarı 1500 kişi kadar Eshab-ı Kiram beraber Hayber'e gittiler. Hayber haber almıştı Yahudiler Peygamber'den saldıracağını muhtemelen, oraya geleceğini. Hep bekliyor, bekliyorlar, akşama da bekliyorlar. Son günü bir bıkkıdı gelinler abi. Hadi başlayalım gidelim, ev yatalım da. Kale içine giriyorlar yatmaya. Peygamber gece oraya gitti. Ne büyük köpek havladı, bir bu öttü muhtemelen böyle. Yani bir köpek havlamadı, bir horoz ötmedi böylece. Gece gitti oraya böyle. Bir sabah baktılar ki, o kale içine girmiş denir Müslümanlar muhtemelen böyle. Kale hapus kaldır, kaldır bu şekilde. Orada bir kale, çok kale var mı böyle. Hala duruyor kale, harap halinde. Duruyor kaleler orada böyle, kaleler orada böyle. Kale kale. Tek tek kaleleri fetholdu. Bir kale kaldı, en büyük kaleleri kaldı böyle. O çok kuvvetli kale. Tabii kale içine giremiyorlar. Onlar kale üzerinden ne yapıyorlar? Taş atıyorlar. Kale su atıp dökülür cabında, böyle çıkmaya başlıyor böyle. Ok atıyorlar. Feth olmuyor tabii. Ama top yok zamanlar, Fatih'in yok topları. Ondan da muhtemelen böyle. O şey devirsin onları. Uzun savaş burada böylece. Bir gün yine akşamdan sonra, yatsım kıldan sonra Peygamber buyurdu ki, eshabım, yarın başta birinizi emir tanıyacağım, kumandan tanıyacağım böyle. Öyle kişiyi başta emir olacak ki Allah onu seviyor. Ben onu seviyorum. O da Allah Resulü'nü seviyor böyle. O başınıza emir komutan olacak. Allah'ın eliyle o kale fetholacak yarın böyle. Bak. Bu vakti belirli muhtemelen ya. İslam fethi oldu. İslam fethi oldu muhtemelen böyle ya. Akşam Hazretleri gün verdi böyle. Da yattılar o gece. Şimdi sabah oldu. Herkes namazı işlemi oldu. Toplandılar. Peygamber tebessümle böyle, peygamber bakıyor işte böyle, bakıyor böyle. Hazreti Ömer diyor ki muhteremler, ben hiçbir zamanlar böyle emirin baş almak istemedim. Hep geride kaldım böyle. O sabah istedi baba böyle diyor. Yani Allah onu seviyor, işte onu seviyor. O da Allah peygamberi seviyor. Bunun için diyor, ayağımın pamucuna bastım, orta boylu aslında muhtemelen. Tıklar çekiyor kendisi böyle, şu yapısı böyle, orta boylu. Ayak pamucuna bile basıyor, yukarı çıkıyor böylece. Tam pek karşısına geçiyor böylece. Ömer de sıkıntı muhtemelen böyle. Bakıyor, bakıyor, o kadar bakıyor, bakıyor. Yok ama. Yani baktı, baktı. Bir kişi yok. Ali, aslında yok muhtemelen böyle. Ali nerede? Ya Resulallah, çok gözleri ağrıyor böyle. Aşamıyor gözüne böyle. Baş çatlıyor böyle. Çadırda kaldı, kalkamıyor yerinde böyle. Gidin getir onu buraya. Gidin kişi gittiler. Koluna girirler. İlk kişiyi ancak getirelim oradan aslında böyle. Peygamber devirdi aynı sonu böyle. Peygamber şampan, tükür aldı böyle. İlk gün sürdü. Tamam. Bir şey yapmadı böyle. Bu peygamber ya Ali bir atına yürü. Allah selamını fethedecek bu kuruna böyle böyle. Hiç aklına bakma ama. Hiç aklına bakmadan git bakmadım ben böyle. Hikmeti vardı mı böyle. Hastane yukarıdan yürüdü at üzerinde böyle. Aklına geldi ki acaba nasıl başladınız savaşa? Baskın şeklinde mi? Önce bir davet mi lazım acaba bunlara böyle? Ne yapacak acaba? Arkasına bakmadan aklına böyle bak. Peygamberin sözüne tam itaat bakmam böyle. Arkası peygamberin dönük böyle. Dönmüyor. Ya Resulallah. Hemen baskın yapayım mı? Başlayayım mı savaşa? Onunla İslam'a da ödeyeyim önce. Ben burada diyor ki, ya Ali, önce onu İslam'a davet et. Onları böyle. Biraz bekle. Düşünsün de biraz. Karar versin böyle böyle. Acele etme böyle. Sonra tekrar davet et. Yine bir ona bir zaman tanı. Düşün davet tanı. Ondan sonra baskın yap bu şekilde böyle. Yürü Bismillahirrahmanirrahim dedi böyle böyle. Ben buyurdu ya Ali, bir kişi senin imana gelmesi bunu ödemedi daha eftal sizin bunu böyle böyle böyle. Hastalığın böyle yürüdü tabi beraber bu şekilde. Ok savaş derken bu şekilde. Kale kapısı Çok kalın şey demir böyle. Çok büyük bir şey karakapısı. Büyük bir çok muazzam böyle. Beytim yoktu kapı. Açıldı kapısı. Muazzam büyük kalın demir kapıymış. Hazret muhtemelen tuttu kapıyı kopardı. Kopardı ben işte mi? Kopardı. Onu soyunu aldı, tekrar aldı böyle. Ne oldu bu? Elini alınca kalkan aldı. Kapı tuttu bu şekilde. İçeri girince arkadan sahabeye girdiler. Hemen feth oldu muhtemelen. Yani vakti saati gelince bir ya. Gelince böyle. Feth oldu. Tabi fütüye tamıldıktan sonra hastalık kalp bırakmış yere Peygamber karşısında izliyor bunları böyle. Yalnız ya Ali sen nasıl bu kapıyı kopardın? Bilmem nasıl sonuç kopardın böyle. Kaldır bakayım. Bir uçluyu kaldıramıyor. Köşe bir uçlu kalkmıyor muhtemelen. Koca kapı. Benim kaç tonmuş arılmış böyle. Bir tüye kaldıramıyor muhtemelen böyle. Kaldıramıyor. O uğraşıyor, kaldıramadı. 10 kişiyi kaldıramadı bu tarafı kapıyı böyle. Diyor ki, nasıl kaldıramadın sen bunu böyle bilmiyorum derseydi benim halde. Buna denir fena fillah muhtemelen. Fena fillah deniyor böyle. Kuşu bu insan, ilk kişi öyle bir hal alır ki böyle, bir Allah bilir muhtemelenler. Bu işte makam bu ama böyle. Biz olmaz mı böyle bu? Bir şey gözü göremez muhtemelen böyle. Bir Allah bilir. Bir Allah Teala bilir böyle. O anda hadis-i kutsi var ya, hadis-i kutsi böyle, melam veriyor. Kulum bu hale gelince, onun gören gözü ben olurum. Tuhal-i ben olurum diyor böyle, böyle. Yani kul bakar, baktığı yerden böyle kabirde görür, cennette görür, arşı görür bu tabi. Allah gözüyle görür bak böyle. Kulağı o şekilde böyle. Kuvvetli Allah ona bir kuvvet veriyor, ilah kuvvet veriyor. O anda o fena filan makamında o hali koparıyor. Tabi bu hal devam etmiyor muhtemelen böyle. Devam etmiyor böylece. Kaldıramadı. Yedinci yılda Hayber feth olmuştu. İslamlaştı elhamdülillah orası böyle. Artık açıldı kapılar. Vakti geldi. Tamam artık. İslam yeryüzünde egemen olacak, hakim olacak. Ertesi yıl, sekizinci yılda Ramazan ayında Mekke feth oldu. Mekke madde. Mekke Arabistan'ın kalbi budur. Mekke mükemmel feth oldu böylece. Şöyle tam öğleye yakın hemen tamamlandı fetih. Böyle böyle. Tamamlandı. Elhamdülillah öğle vakti oldu. Peygamber Hz. Bilal'a, Bilal çık bakalım oku ezanı bakalım burada böyle muhtemelenler. Bilal çıktı yüksek bir yere muhtemelen işte ezanı okuyacak böyle böyle. Aklına geldi ki Allah bizi için şu işini gördü. Şu işkene gördüm hatta. Günlerce arsız böyle. İşkene gördüm. Altına geldi böyle. Şimdi artık serbestçe Allahu Ekber Allahu Ekber deyince ve dalga dalga muhtemelen böyle. Mekke sağsın böyle böyle. Bir daha beşleyin böyle. Yani sanki onun için yaratılmış. Bir daha böyle. O yan böyle. Bir daha beşleyin böyle. Öyle sokuyor böyle. Öyle size gür muhtemelen böyle. Dalga dalga. Ve tabi muazzam bir manevi hal muhtemelenler. Diyor ki bir Allah dostu muhteremler bir köye uğruyor. İmam da bir de ezan okuyor. Tabi poli yok bir şey yok böylece. Alçak bir minarede bu şekilde böylece. İmam ezan okuyor. Okuyor ezan böylece. O Allah dostu bakıyor bakıyor. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor diye. Hoca bakıyor. Ya bu adam boş değil. Gelsin okudum ona bakmıyor. İniyor, ya bakalım böyle. Çıkıyor, Allah'ı Allah Ekber deyince cami sallanıyor muhtemelen böyle. Sallanıyor cami böyle. Değil mi? Allah Ekber demek, ya, o Allah'ın büyük anlamı, azamet ilahi diyor. Onu gönül sevdim böyle, dağıtacağım muhtemelen böyle, böyle. Hazreti Bilal Habeşi, Esra'nın Mekke'nin okanına, fetih gününde böyle. Allahu Ekber, Allah-u Ekber deyince dalga dalga muhtemelen. Dalga dalga dalga böyle. Dağıta yankı yapıyor dağ böyle. Dalga dalga bu şekilde böylece. Tabii o sahabeler Mekke'de çiğir çekenler böyle. İşini görenler muhtemelen. O karakı unutmayanlar bu ağlam başlamalar. Ulanlar böyle. O gün altına böylece Allah'ın sana şans şükür olsun ya bugünü gördük. Böylece Yalnız bir kadın, o bundan etkileniyor, korkuyor yani. Yani tepki yapıyor ona böyle. Yani kızıyor yani böyle. Kim? Ebu Cehil'in kızı muhtemelen. Ne diyor bakın? Babamın şanslı, babamın daha önce öldü de bunu görmedi diyor bakın babamın. Babamın şanslı varmış, babam şanslıymış. Önce öldü, bir de geberteli, bunu görmedi. Bak, bakın bak yani. Enansiyen rahatsız oldu. Her zaman var değil mi? Var. Ondan sonra muhtemelenler Yemen, İslamlaşmış Yemen muhtemelenler. İlk vali oraya peygamber atadı. Genel vali, Hazreti Muaz bin Cebeli. Oraya gönderdi. Ondan sonra elhamdülillah böyle artık Mutlu Savaşı'ndan derken bu şekilde elhamdülillah Şam'da fetholdu muhteremler. Hele Medain, Medain çok zormuş fethi böyle. İranlıların, Sasaniyetlerin başkenti böyle. Çok kuvvetli İranlıları, filleri var çünkü onların böyle. Fil üzerinde şeriften böyle bir mahfer var. İşte de askerler, ok atıyorlar böyle. Bir de filin develeri kaçıyorlar muhteremler, ülkeler böyle yani. Zorlu bir savaş oluyor bu şekilde. Şimdi bir grup sahabe tepeye çıktılar. Medan doğru böylece. Medan'ı görünce hendeğin kazılmasına bulunan sahabeler bunlar böyle. Medan'ı görünce baş ağlamaya muhtemelen böyle. Tebrikle başladılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diğerine ortak olmalılar. Ne oldu? Dediler ki Peygamberimiz işte az bir zaman önce, kısa bir zaman önce hendek kazırırken bize müjde vermişti. Medan fetholacağını bak. Bak biz gördük bunu yolundan beraber. Ancak Müslümanlar, muhteremler rahat alışınca böyle, cihat terk olunca, bir gevşeme olunca, Rabbim ne yapıyor? Nimeti çekip alıyor muhtemelen. Efendim işte Arabistanlı Araplar, İslam Araplarına diyor ki muhtemelenler, İslam evrensel din, evrensel muhtemelenler. Dünya artık kapsayan din. Yani İran'ı, Arap'ı, Türk'ü, Alman'ı değil muhtemelen böyle. Hatta Ayet-i Kerime geliyor. O zaman sahabeler, peygamber zamanında böyle, bu fethten sonra biraz gevşeme başlayınca, eğer sizden dönseniz, yapmasanız, Allah bir kavmi çıkaracak, fethten bir kavmi çıkar böyle, Allah onu cihada verecek bunu böyle. Kim bunlar? Türkler bunlar muhtemelen, Türkler muhtemelen böyle. Harzemler böyle derken, Gazneliler şu derken, Selçuklular, en az Osmanlılar muhtemelen böyle. Yani Araplarda az kaldı bu hilafet, az kaldı böyle. Daha 30 sene Hazreti Ali'nin şeyine bir tamamlanıyor böyle. Emevilerin 99 sene böyle, Abbas'ın birkaç asır sürdü. Geçti hilafet Türklere muhtemelen böyle. Yani Türkler, Gazneler olsun böyle, Karahanlılar olsun böyle ve Selçuklular, bir Selçuklular, An Selçuklular derken Osmanlılar muhtemelen böyle. Allah'ın cihat muhtemelen. Ettiler. En uzun dönem bu şey oldu böylece. İnşallah yine ümidim var bize sıra gelir muhtemelen böyle. Çünkü üç defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bu din tamamlanacak diye muhtemelen böyle. Tamam böyle. Biri Abbas zamanında, Abbas son zamanında Moğol istilasıyla bitti o dönem, kapandı dönem muhtemelen. Moğolları işgal ettiler. Hatta Moğol'un torunu Hülagu. O Bağdat'ı astı, kesti, halifeye öldürdü muhteremler. Kan böyle şey gibi oldu, sel gibi oldu böyle. O dönem kapandı. Derken işte Osmanlılar'ın da Abdülhamid'in döneminde ikinci dönem kapandı muhteremler, onun döneminde. İşte inşallah üçüncü dönemi kaldı muhteremler böyle, Efendim düşmanın şu kuvvetiymiş, hiç bunu bir şey olur böyle. Yeter ki biz layık olalım böyle. Allah layık olmuşlar böyle. Lillahi Teala Fatiha.